Tome sele kimingie, mwasyo yonga na balaki na bomwana. Tobo takiba na mine, toka mwani na bakondisyo oya yebi. Likambo yango, esara kanga ipasi na motema. Mwasyo ya rapasa ye na ndako, ayoka na kate ye na bana na bota. Nako sala nini na kabola bolingo. Tome sene kimingie, mwasyo yonga na balaki na bomwana. Tobo takiba na mine, toka mwani na bakondisyo oya yebi. Likambo yango, ezala kanga ipasi na motema. Mwasyo ya ramplasa ye na ndako, ayoka na kate ye na bana na bota. Nako sala nini na kabola bolingo. Tome sene kimingie, mwasyo yonga na balaki na bomwana. Tobo takiba na mine, toka mwani na bakondisyo oya yeri. Likambo yango, esala kanga ipasi na motema. Mwasyo ya ramplasa ye na ndako, ayoka na kate ye na bana na bota. Nato sala nini na kabola bolingo. Sakola, maître, écoutez ça. Ouais, ouais, formidable. Ouais. Non, non, non, non, non, non. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, là. Oh, oh, oh, et il y a quand même échappé à mon doigt de me chanter de Robert. Est-ce qu'il y a mon colo? Ah, bon. Est-ce qu'on colo? Ah, bon, bah, ouais. Bon, si tu sais quand il y a un peu, il y a un peu. Ngai mote mama Mbanda kende atikela yo pomengo nanda ko e mama Olingi mobali linga bana bandeko Tika konyo kolo bana ya mbanda e Bulukila bango mindondo te nanda ko e Wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele Soki okuti bana ya mbanda bongolo malembe Basuwa ya mbanda na yo tika pembeni bongolo bando yo Namo salanga na salate bande kona kanisa banana ngai Soki balia ki midi ye ye Nasala na mosala bandeko bananga na kanisa Mama na bango akende bandeko apala na zone ya Gombe Mama akoma na mosoro abosa na banana ye Na butunga na lala te bandeko na kanisa ndenge nini na kopokolo Bana yo yo bandeko e Wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele Soki okuti bana ya mbanda bokolo malembe Basuwa ya mbanda na yo Ika pembeni bokolo bando yo Mbanda kende atikela yo pomengo nanda koe mama Mbanda kende atika kama papa olati ofimbi makoro Ebi misi yo tetano suwe Eluki makambo Okuti eloko ya mbanda nanda komuasi kolata te Tuna kaliboso ya kolata To zongisa yango epa ya mbanda e Namo salanga ina salate bandeko e